więcej czasu. Pewne warunki jednak wynegocjowano. Amerykańscy dyplomaci zgodzili się na odblokowanie zamrożonych 2 miliardów 800 milionów dolarów należących do Iranu. Wcześniej jednak rząd w Teheranie ma kontynuować neutralizację kluczowych zasobów uranu. Chodzi o przerobienie zapasów wzbogaconego do 20% uranu na paliwo do reaktora badawczego. Silnie wzbogacony uran może posłużyć jako ładunek do bomby atomowej. W spotkaniu w Wiedniu brali udział przedstawiciele 6 światowych mocarstw. Rozmowy mają być wznowione we wrześniu. Nowy termin na wynegocjowanie ostatecznego porozumienia z Iranem to 24 listopada. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Szlak techniki, duchów, fortyfikacji czy Jana Pawła II. Kraków można poznawać na dziesiątki różnych sposobów. Przewodnicy i urzędnicy dwoją się i troją, aby przyciągnąć uwagę turystów. I dziś po raz pierwszy ruszy zwiedzanie szlakiem krakowskich murali. Jak wyjaśnia Michał Pałasz, przewodnik po krakowskim szlaku street artu, nowa trasa prowadzi obok 19 malowideł. Mural Blue między innymi, czy z Bioka, czy M. Mariusza M. City Warasa. Jak świeże bułeczki, wśród turystów rozchodzą się egzemplarze literackiej mapy Krakowa. Dzięki niej można dotrzeć do najbardziej interesujących adresów związanych z literackim życiem miasta, mówi Robert Piaskowski, wicedyrektor krakowskiego biura festiwalowego. Gdzie studiował Faust na uniwersytecie, adresy bibliotek, księgarnia, antykwariatów. Ale to nie jedyne alternatywne szlaki. I tak miasto można zwiedzać śladami znanych osób, tradycji żydowskich czy budowniczych Nowej Huty. Osoby o silnych nerwach mogą podążać śladami znanych duchów i upiorów, mówi Katarzyna Fiedorowicz z krakowskiego magistratu. Przede wszystkim jest to związane z różnymi ciekawymi legendami. Bazę szlaków można znaleźć na stronach internetowych krakowskiego magistratu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Trójce kolejny serwis o 13:00. Zapraszamy. Upalna sobota. W Zielonej Górze, Poznaniu i Wrocławiu najcieplej dziś 31 stopni, stopień mniej w Łodzi, Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy. Najzimniej w Sopocie i Zakopanem 24. W ciągu dnia może przelotnie padać na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, wymieniam nazwiska. Tomasz Stańko, Artur Rojek, Monika Brodka, Dawid Podsiadło, Marcin Masecki, Robert Lica Friedrich, Macio Moretti, Natalia Grosiak. Oni wszyscy na jednej scenie już dziś w Starej Gazowni, czyli kolejna odsłona trasy Męskie Granie 2014. Tym razem w Poznaniu. Zapraszam na bezpośrednią relację z Poznania w dzisiejszej audycji Myśliwiecka 357 o 15, w której od 18 godzinna transmisja koncertu. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aparat Nikon D5200 z obiektywem 18-105 VR z optyczną stabilizacją obrazu i matrycą 24 megapikseli za jedyne 2599 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 34 250 zł. W kredycie 50 na 50. Citroen. Creative Technology. Shell V-Power Nitro Plus to jedyne paliwo stworzone razem ze skuderia Ferrari, opracowane by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Wlewasz do baku nie tylko ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje, ale tankujesz też. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus, paliwo stworzone by poprawiać osiągi. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A5 Sportback dostępny jest już od 1460 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Upały to nie są żarty. Osłabienie.

Pilgrim z płyty Hard Believer, to jest Think na początek dziś. Płyta będzie do zdobycia od poniedziałku do południa, po 10:00 polecam, bo jest znakomita. Agnieszka Opszańska, Michał Jakubik, Jan Niebudek i Michał Nogaś, witamy. Zapraszamy na najbliższe 2 godziny. Agnieszkę Szydłowską pozdrawiamy, bo odpoczywa z rodziną gdzieś hen nad pięknym polskim morzem. Mamy nadzieję, że jest pogoda. Dziś ma być upalnie. A co dziś się wydarzy w naszej audycji do 14:00? Może powiem kilka haseł. Jarvis, Cave, Bojko, Żol i inni. Brzmi tajemniczo? Można to sprawdzić na naszej stronie polskieradio.pl/trójka albo na Facebooku Radiowego Domu Kultury, na którym mnóstwo się dzieje. Polecam, można nas tam znaleźć. A zaczynamy od spotkania z Agnieszką Opszańską. W telefonicznym skrócie. I ruszamy do Węgajt. Tam wystartował znakomity festiwal Wioska Teatralna 2014. Na miejscu piękne okoliczności przyrody i rozbudowany program. W tym roku pod hasłem Wielogłos, sztuka niewykluczania, spektakle, dyskusje, warsztaty, spotkania. Dość różnorodny program. Chodzi o coś takiego jak to, żeby nie wykluczać z pola uwagi, z pola zainteresowania innego człowieka, czy jakiejś grupy, czy też ważnej sprawy. I tu my się zajmujemy takim niewykluczaniem, które jest właściwie procesem. To jest proces podejmowany w grupach teatralnych na przykład, które pracują w obszarze wykluczenia społecznego, więc są to projekty z udziałem niepełnosprawnych, z udziałem bezdomnych, z udziałem uchodźców. I to jest tak, że ten proces musi się rozkładać na lata. Mówi Wacław Sobaszek. Codziennie jest jakieś jedno zdarzenie teatralne, a oprócz tego wiele innych. Są warsztaty, są koncerty. Jakby rys taki zasadniczy można opowiedzieć w ten sposób, że to wrasta w okolice. Te zdarzenia odbywają się po prostu w różnych miejscach i w kilku okolicznych miejscowościach. Także to dotyczy też różnych, czy zahacza o jakieś sprawy lokalne, o z jednej strony aurę tych miejsc, z drugiej strony jakieś problemy. Zapraszamy wszystkich słuchaczy. Do Węgajt na Wioskę Teatralną, która trwa aż do 25 lipca. Szczegóły znajdziemy na stronie www.teatrwegajtyart.pl. A teraz przenosimy się do Sieradza, prosto na festiwal Open Hair. Festiwal poświęcony panu Cieplikowskiemu, którego właściwie postać miałem przyjemność poznać z ust bohaterów, których fotografowałem. Ja w ogóle żyłem w błogiej nieświadomości, że ktoś taki istniał na świecie, a okazuje się, że fryzjerzy po prostu starej daty wszyscy go znakomicie pamiętają. Jest takim rodzajem po prostu Elvisa Presleya z Polski, który robił karierę na świecie, więc no, zapraszamy na Open Hair Festiwal wszystkie towarzyszące temu wydarzenia. Mówi Radek Polak, fotograf. Z mojej strony historia o starych zakładach fryzjerskich i taki temat fotograficzny, dokumentalny, który gdzieś tam trącił mi myszką na początku. To jest taki temat, za który się często fotografowie zabierają, jak na przykład młodzi chłopcy ćwiczący boks albo starzy fryzjerzy, tudzież starzy szewcy, bo to jest oczywiście piękne i fotogeniczne. Ja trochę postanowiłem się tak z przekory do tego zabrać, bo postanowiłem zrobić ten materiał w kolorze, postanowiłem go zrobić szukając w nim życia i bardzo dużo życia tam znalazłem. To się właściwie tylko w rodzinach zdarza znać kogoś tak długo. A ci fryzjerzy mają ten przywilej i tą przyjemność, że właściwie pół dzielnicy znają w ten sposób. A my możemy poznać fryzjerów dzięki reportażowi fotograficznemu Radka Polaka. To na festiwalu Open Hair w Sieradzu, który trwa do jutra. A na koniec Katowice i wyjątkowa dzielnica Nikiszowiec. Kto będzie w pobliżu, niech rezerwuje sobie czas 27 lipca i rusza prosto na odpust u babci Anny. Odpust święto w wielu miejscach Polski religijne głównie, no ale u nas ma trochę też drugi wymiar, bo od lat tutaj wspólnie z różnymi organizacjami działamy, żeby to miejsce witalizować i zmieniać i postanowiliśmy parę lat temu, że odpust to nie tylko będzie właśnie święto religijne, ale również święto całej dzielnicy, moment, w którym wszyscy ludzie się spotykają na rynku, cieszą się z tego, że mieszkają w takim fajnym miejscu i tak właśnie się dzieje. Odpusty na Śląsku są szczególnie kolorowe i szczególnie takie właśnie rodzinne. Wiele osób przyjeżdża na obiad do swoich rodziców, do swoich rodzin, często właśnie na Nikiszowiec. No i my tak sobie wyobraziliśmy, że cała społeczność Nikiszowca może zaprosić innych do siebie właśnie w ten dzień, żeby pokazać to wszystko, co jest fajnego na Śląsku i to, co można zrobić w sensie wytworów jakichś materialnych, ale też co można poczuć, kiedy się chodzi uliczkami Nikiszowca i rozmawia z ludźmi. Mówi Waldemar Jan. Święta Anna ma tylko jeden dzień, że tak powiem, swojej imienniczki w roku, jest to 26 lipca. W związku z czym odpusty u nas patronki naszej parafii Nikiszewieckiej dzieją się zawsze w tą niedzielę pierwszą po w okolicy 26 lipca. No i tak jest w tym roku. Akurat niedziela wypada 27. No ale na Śląsku odpusty to jest tradycja, która ciągle jeszcze jest bardzo, bardzo kolorowa i odpusty moich rodziców w Chorzowie, odpusty tutaj w Nikiszowcu są bardzo, bardzo kolorowe. Wszystko to, co robimy, staramy się robić lokalnie. To ma też ten wymiar taki, że jest to bardzo mocno związane z regionem, z miejscem, w którym jesteśmy. Staramy się opierać globalizacji w tym przynajmniej zakresie. Odpustu babci Anny w Katowicach w Nikiszowcu 27 lipca. Trzeba tam być. Z Agnieszką Opszańską to my się jeszcze dziś usłyszymy dwukrotnie. Informacje o wydarzeniach, o których mówiliśmy w telefonicznym skrócie, także na naszej stronie i na Facebooku. Polecam, tam dużo linków. Można trafić dzięki nam między innymi do Katowic i do Sieradza na Open Hair. A przed nami pan, który dziś występuje w Poznaniu. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Thank you. A Syreny ciągle na samym szczycie naszej listy przebojów. Dziś Rojek i koledzy występują w Poznaniu na Męskim Graniu. Szczegóły na naszej antenie po 16. A w studiu goście, dwie miłe panie. Dzień dobry, Agnieszka Rasmus. Dzień dobry. I Monika Powalisz. Witam. Spotykamy się w związku z książką, która no, jeszcze jej nie ma tak naprawdę. Przed nami leżą wydruki. Pojawi się za tydzień, o tym też powiemy. Ale książką, która mnie zachwyciła, przyznam. I spowodowała, że wszedłem do zupełnie innego, nieznanego mi świata, mimo że mieszkam w Warszawie od blisko 20 lat i często bywam na Żoliborzu. Ilustrowany atlas architektury tej dzielnicy, nazwany przez was Żol, jest czym? Spacerem, opowieścią, jakimś, nie wiem, spisem najciekawszych budynków? Jak to nazwać? To jest trochę spacer, to jest trochę opowieść, to jest też przyjemny przedmiot, który można wziąć w dłoń, bo książka jest bardzo pięknie wydana, niewielka, taka zwarta i śliczna, a powstała dlatego, że chcemy zachęcić tą książką ludzi do wyjścia z domu i do spacerowania po swojej dzielnicy lub po oczywiście dzielnicy innej, jeśli się akurat tam nie mieszka. To jest ilustrowany atlas, który jest drugi z serii, bo my, czyli Centrum Architektury, wydaliśmy już taki jeden atlas o Saskiej Kępie. Dwa lata temu o innej warszawskiej dzielnicy. W tej chwili wydaliśmy drugą pozycję z tej serii i ona jest właśnie o Żoliborzu. I jest to autorski pomysł projektantki Magdy Piwowar. To może jeszcze dopowiedzmy, że Agnieszka występuje tutaj w roli przedstawicielki Centrum Architektury, o tym już mówiliśmy, także dokonywałaś korekty tekstów przełożonych na język angielski. Miałam tam swoją małą rolę. A Monika wspólnie z Michałem Kosuckim jest autorką tekstów, które pojawiły się w Atlasie. Michał napisał wstęp, a potem wspólnie po 30 tekstów opisujących najciekawsze budynki Żoliborza udało wam się popełnić. Udało nam się podzielić. Podzielić i popełnić. Chciałem zapytać o to, bo jeszcze wrócimy do tych rysunków, do tego, jak one powstawały, ale o to, jak wybieraliście. Wybieraliśmy chodząc. Po prostu zrobiliśmy sobie kilka spacerów po Żoliborzu, mimo tego, że ja jestem żoliborzanką od wielu, wielu lat, a Michał nie, no to jakoś trzeba było fizycznie te budynki wybrać. I ten wybór był oczywiście bardzo trudny i oczywiście subiektywny. Bo wiadomo, że ja nie jestem historykiem ani krytykiem architektury. Jestem osobą, która mogła wskazać te obiekty, do których ma jakiś emocjonalny stosunek na przykład. Albo wie, że są zagrożone. Czyli jakie na przykład? Na przykład taki drobiazg jak neon tkanina na placu Wilsona, który właściwie niszczeje, a jest ostatnim takim neonem właściwie, który przetrwał w dzielnicy. No i nie wiadomo, co się dalej z nim stanie. Czyli to jest taki ostatni moment, kiedy tą tkaninę można złapać i opisać, bo nie mamy żadnej gwarancji, że ona po prostu nie zniknie przykryta szyldem kolejnego najemcy. Myślę, że też jednym z głównych założeń tej książki, tego przedsięwzięcia jest w rzeczywistości odkrycie Żoliborza, bo on jest zasłonięty. No poza tym, że pięknymi drzewami, ulicami, samochodami, to też reklamami niestety, wieloma rzeczami, które no, powodują, że jest brzydszy niż w rzeczywistości. Wybór tych budynków jest wynikiem pracy zespołowej, bo tak jak sama jak w przypadku poprzedniej książki, tworzymy zespół, do którego zapraszamy ludzi, którzy wiemy, że się na tym znają i razem te budynki selekcjonowaliśmy nie bez kłótni, nie bez dyskusji oczywiście. Oczywiście dyskusja była, ale ja mówię o jak gdyby swoim komforcie współautora, który polegał może na proponować. Może proponować, ale też który nie jest zmuszany i to było bardzo ważne przy tym wyborze, no bo wiadomo, że ten wybór potem ulegał jeszcze jakimś modyfikacjom, prawda? Trzeba było się dogadać. To ja może wtrącę w tej chwili, że ponieważ książka będzie za tydzień, a przed nami jeszcze leżą wydruki, to ja zrobiłem zdjęcie kilku stron tych wydruków i na Facebooku Radiowego Domu Kultury można znaleźć to zdjęcie, by państwo mieli okazję zrozumieć, o czym my tak naprawdę rozmawiamy. Dlatego, że to nie jest sytuacja, w której osoba, która to rysuje, idzie sobie ulicą, rozstawia, nie wiem, sztalugę, kreśli, maluje. To jest bardzo, nie wiem jak nazwać, subtelna, właściwie taka rzemieślnicza praca. Miałem takie wrażenie, że nagle wchodzę, jestem w środku jakiejś makiety. Te rysunki są bardzo uproszczone, syntetyczne. One też powstawały na bazie zdjęć oryginalnych w większości tych budynków zrobionych wtedy, kiedy one powstały, tuż po ich wybudowaniu, kiedy po pierwsze były to rzeczywiście oryginalne projekty, niezakłócone późniejszymi zmianami typu dobudówki, okładanie styropianem, latarnia, drzewo, sąsiedni budynek, który zasłania, więc to są budynki rzeczywiście wyjęte z ich obecnego kontekstu i narysowane w komputerze. To są takie bardzo nowoczesne, powiedziałam, proste rysunki. To nie są akwarele rzeczywiście rysowane ze sztaluk, z ulicy. I teraz o co tu chodzi? Chodzi o to, ażeby uruchomić naszą wyobraźnię. I w sytuacji, gdy idziemy z takim przewodnikiem ulicą i odnajdujemy, no bo oczywiście jest podany adres, nazwa, wszystko wiadomo, odnajdujemy ten budynek i widzimy, że on jest trochę inny. A ta książka nam daje wgląd w przeszłość i pozwala nam po pierwsze porównać, co się z tym budynkiem stało. Czasami może się trochę pomartwić, że on się zniszczył lub że ktoś go zmodernizował w sposób niezgodny z zasadami. Delikatnie mówiąc. Tak, ale Żoliborz i tak miał szczęście, bo to była jedna z najmniej zniszczonych dzielnic w czasie II wojny światowej. To prawda, ale też miał... wydaje mi się, że jako dzielnica ma też szczęście polegające na tym, że tak naprawdę żadnemu z budynków nie, no może poza jednym czy dwoma, nie wyrządzono aż tak wielkiej krzywdy, jeżeli chodzi o agresywną przebudowę, nadbudowy, czy dogęszczanie na przykład zabudowy, czyli po prostu, nie wiem, na tyłach osiedla willowego, tak to ma miejsce na Saskiej Kępie, ten proces, są budowane kolejne nowe wille, już w zupełnie innym stylu. Natomiast Żoliborz rzeczywiście uchował się w takiej swojej i zabudowie, i strukturze. No ale niestety często jest tak, że w przypadku tej zabudowy szeregowej, która powinna mieć jednak jednolity charakter, czyli na przykład, nie wiem, domy przy Dziennikarskiej, kolonie ZUS-u przy Promyka, które jednak zostały wymyślone jako osiedle, no w tej chwili poszczególni właściciele dokonują niby mikromodernizacji, które niestety psują i zamysł architekta tak naprawdę, ale też estetykę, bo jest tak, że mamy do czynienia z osiedlem, z którego każdy poszczególny dom ma na przykład inny kolor fasady, prawda? Albo są wymienione profile okien na plastikowe. No, co niby drobne rzeczy, ale które bardzo wpływają też na estetykę całości, bo dzisiaj nikt nie myśli o tym, że mieszkał na przykład w kolonii domów szeregowych, tylko każdy traktuje swój własny dom jako swoją własną pojedynczą willę. Już nawet nie mówmy o tym, co się dzieje z otoczeniem. To wanna z kolumnadą, to świetnie opowiada Filipa Springera. Na naszym Facebooku jest to zdjęcie, między innymi Hotel Oficerski, kamienica Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów. Już są pierwsze osoby, które na te zdjęcia reagują. Chciałem was zapytać, drogie panie, o to, co to znaczy. Nie ma z nami pana Michała, ale on napisał zdanie, które być może wam uda się wyjaśnić, że w jakimś sensie Żoliborz to jest taka Polska w miniaturze. To akurat napisał Grzegorz Piątek. Aha. Tak, bo, tak, bo wstęp mamy historyczny. Tak, wstęp historyczny, który jest naprawdę, naprawdę porządnym historycznym. To jest przedmowa, wstępem, tak, przepraszam, to jest moja. Tak, z którego się naprawdę możemy w fajnym skrócie dowiedzieć wiele o historii Żoliborza od jego absolutnie początków do dziś. Natomiast jest jeszcze takie małe słowo wstępne Grzegorza Piątka, również członka Centrum Architektury, który był współautorem poprzedniej książki z serii, czyli książki o Saskiej Kępie, które to słowo wstępne tłumaczy, dlaczego Żoliborz, o co chodzi z Żoliborzem i w ogóle o co chodzi z tą książką. Tak, ja tutaj podkreśliłem w tekście Grzegorza, przepraszam, za dużo nazwisk naraz. Michał Krasucki pisze o tym, że Żoliborz, on podaje przymiotniki, które określają te dzielnice, że jest modernistyczny, warszawski, piękny, przeki i tak dalej, ale też w tym tekście Grzegorza Piątka jest takie zdanie, które moim zdaniem wiele mówi też o mieszkańcach Żoliborza, że być może on nie jest dzielnicą idealną, ale na pewno jest dzielnicą wyidealizowaną. No ja mogę powiedzieć to z perspektywy mieszkanki i też osoby, która spotyka osoby z innych dzielnic, które rzeczywiście ten Żoliborz jest trochę idealizowany. I to nie jest tak, że to nie jest dzielnica, która nie ma swoich problemów. bo ona się boryka z problemami tak jak każda inna dzielnica. Natomiast z perspektywy osoby, która mieszka na Żoliborzu już prawie dwie dekady, mogę powiedzieć, że komfort mieszkania w tej dzielnicy jest nieporównywalny z komfortem mieszkania w innych dzielnicach, ponieważ ta dzielnica została rzeczywiście bardzo dobrze wymyślona, zaprojektowana i zrealizowana praktycznie w jednym czasie, czyli w momencie dwudziestolecia międzywojennego. I to się czuje. Czuje się takiego integracyjnego ducha. Agnieszka Rasmus i Monika Powalisz są naszymi gośćmi. Za chwilę wrócimy i sięgniemy, otworzymy Żol. Znowu dzwoni twoja matka, pyta gdzie ślub będzie. W świętej trójcy czy w niepostąpienia nie odbieraj. Nie odbieraj. Weźmy ślub nad rzeką albo na łące. Pyta, gdzie chrzest będzie. W świętej trójcy czy w niebo wstąpienia. Nie odbieraj, nie odbieraj. Zróbmy chrzest nad rzeką albo na łące. Na Żoliborzu siostry Wrońskie, czyli ballady i romanse w Radiowym Domu Kultury. A my wracamy do rozmowy o Żol, o Żolu, jeżeli będziemy odmieniać. W studiu Monika Powalisz i Agnieszka Rasmus. To może wróćmy jeszcze do tego pytania o Żoliborz będący Polską w miniaturze. Agnieszka. To może oznaczać, no, bo to oznacza to, że na Żoliborzu rzeczywiście można znaleźć bardzo różne pomysły na urządzenie miasta, które były testowane w międzywojniu, kiedy to Żoliborz w dużej mierze był tworzony i możemy tam znaleźć zarówno wille, które też może takie powiedzmy imitacje dworków szlacheckich z ogrodami, jak i osiedla dla robotników, jak i osiedla dla urzędników, dla oficerów, dla dziennikarzy. Potem większe założenia z blokami. No i po wojnie doszły do tego wielkie blokowiska, więc jest rzeczywiście taki przekrój różnych typów. Trochę taki mit założycielski Żoliborza, jak Gdyni, prawda? Gdzieś w tym wszystkim jest. Trochę tak, że między tymi dwoma wojnami właśnie kształtował się jego duch. Monika, teraz do ciebie pytanie. Przypomnę, że fragmenty zdjęć z książki można zobaczyć na Facebooku Radiowego Domu Kultury. 30 tekstów napisałaś, 30 napisał Michał Krasucki. No, wybrałaś swoje ulubione budynki, to już wiemy, tak, te żoliborskie. Na przykład jakie? No, mój komfort polegał na tym, że mogłam wybierać nie tylko budynki, bo rzeczywiście w przypadku Żoliborza mieliśmy tutaj jeden problem, że tak mało jest obiektów tak zwanej małej architektury, czyli praktycznie pomników. Ja bardzo na przykład osobiście lubię taką ostatnią ingerencję, która się dokonała w krajobrazie Żoliborza, czyli neony Maurycego Gomulickiego, światłotrysk. Te piękne bąbelki. Tak, różowe bąbelki ulatujące w niebo. Każdy wjeżdżając do Warszawy od strony Żoliborza może je zobaczyć. Albo dalej od Gdańska. Albo dalej od Gdańska, tak. Już mieszkańcy jadący do Warszawy, gdańszczanie mogą przywitać się z Warszawą tymi bąbelkami. I to jest właśnie taki optymistyczny przykład na to, że coś jednak się w tej małej architekturze na Żoliborzu zaczyna dziać. Ja bardzo bym chciała, żeby takich ingerencji było oczywiście o wiele więcej. Agnieszka, a twój ulubiony budynek? Ja bardzo lubię Merkurego, dlatego że nie dlatego, że to jest akurat najpiękniejszy budynek, czy najciekawszy architektonicznie. Wyjaśnijmy, co to jest. Bo Merkury, oczywiście. To jest taki budynek, który jest, powiedzmy, jednym z nielicznych wieżowców w tej okolicy Starego Żoliborza i w którym jest po prostu na dole supermarket, potem jakaś kawiarnia i wyżej w tej części wieżowca są biura. Podoba ci się, ponieważ? Ponieważ go codziennie przez parę lat mijałam jadąc do pracy i podziwiałam jego sylwetkę i neon, który tam się świeci. Jest to po prostu taki oswojony mój budynek, który mijam. Nie to, że jakoś go podziwiam lub z niego korzystam, ale jest dla mnie takim rodzajem znaku. Był SAS, albo była SAS, czyli Saska Kępa, teraz mamy ŻOL, czyli Żoliborz. Za chwilę powiemy o premierze, ale pytanie jest takie w tej chwili. Czy będą kolejne atlasy i czy uda się wyjść z Warszawy, żeby też opowiedzieć o dzielnicach innych miast? Na to wygląda, że tak powinno być, bo to jest wspaniały patent na serię, jak się okazuje. I to na lata. I to na lata i w ogóle na lato. Bo tak się złożyło akurat przypadkowo, dlatego że też publikacje książek przez takie wydawnictwo niezależne jak my jest uzależnione od dotacji, które zdobywamy na nie i one przychodzą w takim momencie, że zwykle premiera takiej książki wypada w wakacje. I okazuje się, że to jest świetny pomysł, zwłaszcza jeśli mowa o takiej książce, czyli o książce, która jest spacerownikiem, bo my organizujemy premiery w lipcu, ludzie przychodzą, potem zaczynają łazić po tych dzielnicach z książką i to wszystko świetnie się roznosi. Jeżeli mielibyśmy wydać książki o wszystkich dzielnicach Warszawy, a potem przenieść się do innych miast Polski i również tam... To macie pracę na 100 lat. To mamy pracę na 100 lat i musielibyśmy też zwiększyć nasze zasoby kilkakrotnie, więc oczywiście jest to niemożliwe, chociaż potencjalnie świetne. Na pewno będziemy próbować dalej z kolejnymi dzielnicami Warszawy. Rozmawialiśmy również z innymi miastami na ten temat, ale to na razie nie wiadomo. Katowice na przykład. No właśnie. O, jak trafiłem. Wszyscy zainteresowani powinni odnaleźć w sieci centrumarchitektury.org. To jest strona wasza. Na nią można trafić także dzięki naszemu Facebookowi i stronie polskieradio.pl/trójka. To jeszcze na zakończenie naszego spotkania z pięknym Żolem, jeszcze w takiej formie wydruków, więc książki nie ma. Powiedzmy o tym, że za tydzień oficjalnie ukaże się ten atlas. I będzie też można się przejść po Żoliborzu z autorami. Tak. My serdecznie zapraszamy na spacer, który się odbędzie 26 lipca. Między 10 a 12 będziemy podpisywać książki pięknie wydrukowane, świeże i pachnące na targu śniadaniowym. A o 12 wyruszymy z Michałem na dwugodzinny spacer. Pierwszy, bo planowane są dwa spacery. Czyli dla tych, którzy są na są wakacjach. W Warszawie, tak, znaczy ci, co są na wakacjach, będą mieli okazję powtórzyć, znaczy skorzystać we wrześniu. A jeszcze dodam, że targ śniadaniowy jest przy Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu i że również zapraszamy dwa dni wcześniej, w czwartek, 24 lipca, do Warszawskiej Szkoły Filmowej. Tamże na Żoliborzu, na taką uroczystą premierę wieczór z promocyjny promocyjna sprzedaż, słowo od autorów i tak dalej. Piękna rzecz, zapewniam Państwa, to można zobaczyć na naszej stronie i na Facebooku ŻOL. W naszym studiu gościły dziś Monika Powalisz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I Agnieszka bardzo. Rasmus, dziękuję. Centrum Architektury. Przypomnę też i pozdrawiamy przede wszystkim Magdalenę Piwowa, która narysowała to w komputerze, wszystko pięknie. Tak. Zaczarowała dla nas ten świat Żoliborza. Przede wszystkim wymyśliła to, że to cały ten pomysł tak ma być. Od niej pochodzi. Michał Kasucki, który wspólnie z Moniką pisał teksty, i Grzegorz Piątek, który napisał przedmowę. Tak, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia na spacerze. Dziękujemy. Hi guys. Are you hungry? My mom made food. Ooh. Ah. Ooh. Ah. Ooh. Ah. Ooh. Ooh. Ah. Ooh. Ah. Wanna say thank you. Thank you. You've been more than just a man. You've really been my friend. And I wanna say thank you. Thank you. For putting me to the test. When I know you could've left me behind. When I feel like I'm knocked back off my feet. And I swear I'm all alone. You're the one who carries me. Simple thing like giving me your peace. You're strong enough to be exactly what I need. Can't see past my hand, but you're solid as a rock. You're everything I'm not. When I've done all that I can, you told me still to stand. When it's said and done, I am just what I am. So much of who we are is from who taught us how to love. So much of who we are is from who taught us how to love. Kelis będzie do zobaczenia na festiwalu Nowa Muzyka pod koniec sierpnia w Katowicach. Przypomnę, festiwal z naszym znakiem jakości, a na Facebooku Radiowego Domu Kultury zdjęcie z książki ŻOL. Przypominam, piękne rysunki. Można się rozmarzyć. Książka będzie za tydzień. Polecamy. Za 10 minut 13 przeniesiemy się teraz nad Zatokę. Jesteśmy w Sopocie, miejscu, które bliskie jest chyba wszystkim słuchaczom Trójki z Trójmiasta, czyli na kulturalnej plaży Trójki przy Teatrze na Plaży. No i to jest najlepsze miejsce, żeby spotkać się z Michałem Grubmanem, który jest dyrektorem Sopot Film Festival. Dzień dobry. Witam serdecznie. Impreza, która trwa jeszcze do jutra, a rozpoczęła się w ubiegłą niedzielę. 120 bloków projekcyjnych, 16 pasm tematycznych, to wszystko to, co przez ostatnie dni mogliśmy oglądać. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że to jest festiwal przede wszystkim bez zadęcia i na luzie. No tak przyświecał nam cel. Jak startowaliśmy z festiwalem 14 lat temu, był on tworzony przez grupę przyjaciół i znajomych. Zresztą do dnia dzisiejszego organizujemy to w ten sposób. Czyli festiwal, który zrodził się z pasji i zastanawialiśmy się, czy może nie robić go bardziej galowo, ale myślę, że sam Sopot jest miejscem takim na luzie, miejscem, gdzie spotykają się przez cały rok artyści, tworzą różne niesamowite rzeczy, mniejsze lub większe projekty i taki też nasz festiwal. Chcemy przyciągnąć twórców, którzy po festiwalach, gdzie właśnie trzeba być tak bardziej formalnie zachowywać się, u nas się otwierają. No dobrze, to filmowcy filmowcami, ale to jest też dla mieszkańców Sopotu. Mimo, że ten festiwal jest festiwalem międzynarodowym, o czym nie można zapomnieć, to też spełnia dość ważną funkcję tutaj dla mieszkańców Sopotu, ale mam wrażenie też, że dla całego Trójmiasta. Całe Trójmiasto obecnie posiada tylko 3 kina studyjne, które działają bardzo nieregularnie, tak więc obieg filmów ambitnych, autorskich, no jest dosyć niski, filmy są grane przez chwilę tylko, albo w ogóle nie docierają, tak więc nasz festiwal spełnia tą funkcję podsumowującą cały rok. Wszystko to, co najlepsze działo się w kinie autorskim, w kinie festiwalowym. Mamy tutaj wiele premier trójmiejskich, mamy premiery polskie, jedną premierę międzynarodową filmu z Chile. Podoba mi się też to, że konkurs u was to są filmy debiutanckie i drugie filmy reżyserów, a więc też pokazujecie tutaj reżyserów jeszcze często nie do końca znanych. Tak, w tym roku wiele premier w tym konkursie, też wszystkie filmy zagraniczne, praktycznie wszystkie są polskimi premierami, tak więc odkrywamy zagranicznych twórców. Postanowiliśmy pokazywać filmy debiutantów, gdyż nasz festiwal wyrósł z kina krótkometrażowego. Pojawiali się tutaj tacy twórcy jak chociażby Anna Kazejak, której filmy już są teraz znane szeroko, jeszcze wielu innych twórców. Tak więc tak jak filmy krótkometrażowe, przeszliśmy do debiutów pełnometrażowych, licząc, że ci twórcy rzeczywiście przede wszystkim zagraniczni wypłyną potem na świecie i będziemy się mogli pochwalić, że polska premiera filmu odbyła się właśnie w Sopocie. Dobrze, powiedz, jak jest z frekwencją, jak było w tym roku? Frekwencja festiwalu i widzowie nas jak zwykle zadziwiają. Ten widz sopocki, plażowy widz, jeżeli można w ogóle o tym tak powiedzieć, chce przychodzić na nasze filmy i poza tym też myślę, że już wyrobiliśmy sobie grono szczególnie młodych widzów, którzy przyjeżdżają specjalnie na festiwal. Na przykład w warsztatach Łukasza Maciejewskiego z krytyki filmowej uczestniczyli odbiorcy z Krakowa, z Poznania, z Łodzi i wiem, że specjalnie przyjechali na te warsztaty właśnie na nasz festiwal. No dobrze, to jeszcze przed nami dziś i jutro sporo atrakcji, co jeszcze między innymi? Spotkania z gośćmi, bo będziemy gościć szeroką ekipę filmu Stacja Warszawa, kilku reżyserów, plus Łukasz Simlat, który w sobotę będzie obecny na dwóch filmach, bo będzie spotkanie po filmie W imię Małgorzaty Szumowskiej, jak i właśnie Stacji Warszawa. A oprócz tego Łukasz Simlat zaistnieje również w filmie Magma krótkometrażowym, więc między innymi zapraszamy na te spotkania, ale również projekcja filmu Sanu w Trałku, który ma u nas międzynarodową premierę festiwalową, film z Chile, który brał udział w konkursie. Niestety nic nie zdobył, ale jest to jeden z moich ulubionych tegorocznych tytułów. Mamy projekcję takiej nowej sekcji Fantastic Visions, fantastyczne wizje, która prezentuje produkcję autorskiego kina fantastycznego. Również jutro pokażemy B-movies, czyli najgorsze filmy wszechświata. To zabrzmiało szczególnie intrygująco. A więcej o Sopot Film Festival jutro w audycji trójkowo-filmowej. Tam także się usłyszymy. Na razie mówimy do usłyszenia z kulturalnej plaży Trójki. Mówił Jan Niebudek, który powróci już z innego miejsca za godzinę. Przypominam, jutro trójkowo-filmowo. Zapraszam w imieniu Katarzyny Borowieckiej. I polecam też naszą stronę polskieradio.pl/trójka i nasz Facebook Radiowy Dom Kultury. Tam zaproszenie do Wrocławia. Pulp będzie do zobaczenia w czasie festiwalu Nowe Horyzonty. Oczywiście w kinie. Your name is Deborah. Deborah. It never suited you. And they said that when we grew up,

prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Tylko teraz smartfon Samsung Galaxy S4 w super cenie, już za 99 zł. W Orange możesz zapłacić za niego gotówką lub punktami Payback. Wakacyjne szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 lipca lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Minęła 13, Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie, program trzeci, a w nim najważniejsze wiadomości. Przedstawi Radosław Mróz. Separatyści wywożą ciała ofiar i nie pozwalają na zabezpieczenie szczątków malzyjskiego Boeinga. O tym, co dzieje się w miejscu katastrofy samolotu, informują władze w Kijowie. Krwawe walki o pole gazowe w Syrii. Zginęło 270 syryjskich żołnierzy. Za chwilę w serwisie Trójki odwiedzimy także nowy park w Olsztynie. Po prostu tutaj nie czuć, że jest się w centrum miasta. I poszukamy sposobów na upał w mieście. Ciężko jest, ale przy fontannie da się przeżyć. Nie mamy ani jednej skrzynki malezyjskiego Boeinga 777. Przyznają ukraińskie władze i oskarżają separatystów o utrudnianie dostępu do miejsca katastrofy. Zdaniem Kijowa bojownicy nie pozwalają na zabezpieczenie szczątków samolotu i chcą zniszczyć dowody świadczące o zestrzeleniu maszyny. Wykradli także ciała 38 ofiar katastrofy. Piotr Pogorzelski. Grupa 20 uzbrojonych bojówkarzy miała grozić ratownikom pracującym na miejscu katastrofy. Ciała miały trafić do Charkowa, jednak separatyści zażądali, aby przełożyć je do ich auta, które jechało do Doniecka. Rząd twierdzi też, że bojówkarze planują wywiezienie szczątków samolotu do Rosji. Kierowani przez Moskwę terroryści uniemożliwiają kompetentnym organom Ukrainy rozpoczęcie śledztwa. Czytamy w oświadczeniu Rady Ministrów. Władze zwracają też uwagę, że separatyści nie zgadzają się na to, aby na miejsce katastrofy przybyli zagraniczni eksperci. Do Kijowa przyleciała już grupa fachowców z Malezji, ogółem 131 osób. Dwóch ekspertów przysłała amerykańska FBI. Wczoraj miejsce katastrofy odwiedziło ponad 30 fachowców OBWE. Skarżyli się potem, podobnie jak ukraińscy ratownicy, że separatyści bardzo ograniczają im dostęp do miejsca katastrofy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W sprawie malezyjskiego Boeinga wciąż jest wiele pytań dotyczących nie tylko okoliczności katastrofy, ale także reakcji świata. Stany Zjednoczone rozważają wprowadzenie kolejnych sankcji wobec Rosji. Barack Obama rozmawiał w tej sprawie telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem. Jaki będzie ruch Brukseli? Beata Płomecka. Czy będą nowe unijne sankcje przeciwko Rosji, do której wiele razy apelowano, by nie dostarczała broni separatystom? Zestrzelenie samolotu dało argumenty do ręki krajom, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wielkiej Brytanii i Szwecji, które od dawna apelują o surowsze kary dla Moskwy. Wczoraj Unia zmieniła przepisy, a to oznacza, że można dopisywać do czarnej listy kolejne osoby, w tym rosyjskich oligarchów oraz firmy wspierające władze na Kremlu. To konsekwencja decyzji unijnych przywódców ze środowego szczytu jeszcze sprzed katastrofy. O tym, jaka będzie odpowiedź Unii na zestrzelenie samolotu, dowiemy się we wtorek po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych 28 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Krwawe walki w Syrii. Dżihadyści z Państwa Islamskiego podczas walk o pole gazowe w prowincji Homs zabili 270 żołnierzy oraz uzbrojonych strażników, tak donosi Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Organizacja twierdzi, że w walkach zginęło